To program Trzeci Polskiego Radia, środa 18 października, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd odmawia wstrzymania egzekucji jednej z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy. To znak, że trzeba się wytłumaczyć z afery, komentuje szef komisji weryfikacyjnej. System ratownictwa i zarządzania kryzysowego podczas sierpniowych nawałnic zadziałał prawidłowo. Rząd przyjął wyniki prac specjalnej grupy. Kamery pojawią się w mundurach stołecznych policjantów. Na razie to pilotażowy projekt. To znak, że należy wytłumaczyć się mieszkańcom z tej gigantycznej afery. Tak przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki komentuje informacje, które opublikował na swoim profilu na Twitterze. Wynika z nich, że Warszawski Sąd Administracyjny odmówił wstrzymania egzekucji jednej z grzywien nałożonych na prezydent Warszawy przez Komisję Weryfikacyjną od reprywatyzacji. Przegrała już w jednym, w drugim, w trzecim sądzie, no to chyba najwyższy czas, żeby stawić się przed komisją i ta decyzja powinna być dla niej kolejnym takim znakiem, że należy się wytłumaczyć mieszkańcom Warszawy z tej gigantycznej afery. A rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk powiedział, że sąd odmówił wstrzymania egzekucji grzywny do czasu merytorycznego rozpoznania na nią skargi. Tłumaczył, że chodzi o 3000 zł nałożone na prezydent Warszawy podczas rozpatrywania sprawy kamienicy Przysiennej 29. W połowie września Urząd Skarbowy zajął na koncie prezydent Warszawy 12 tysięcy złotych, które zostały przekazane na rzecz Skarbu Państwa. W sumie Hanna Gronkiewicz-Walc miała do zapłacenia 37 tysięcy złotych grzywien za nieprzychodzenie na posiedzenie Komisji Weryfikacyjnej. Prawidłowo zadziałał system ratownictwa i zarządzania kryzysowego w gminach najbardziej zniszczonych przez sierpniowe nawałnice. Tak brzmi ocena wystawiona przez specjalny zespół powołany przez premier Beatę Szydło. Sprawozdanie z jego prac przyjął rząd. Nasz reporter Michał Fedusio wie, na potrzebę jakich zmian wskazali eksperci. Zespół zarekomendował Radzie Ministrów zmiany w funkcjonowaniu regionalnego systemu ostrzegania. Chodzi o bezwarunkowe powiadamianie ludności o zagrożeniach pogodowych na danym obszarze z wykorzystaniem SMS-ów. O takiej potrzebie przed miesiącem w Sejmie mówił też minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Nam zależy na stworzeniu skutecznych mechanizmów, które pozwolą na sprawne ostrzeganie mieszkańców przede wszystkim dokładnie na tym terenie, na którym jest zagrożenie. Nie chcemy, żeby dochodziło do sytuacji, kiedy mieszkańcy są uzależnieni od tego, czy starostwo przekaże informacje o niebezpieczeństwie. Obecnie trwają prace nad nowym systemem ostrzegania oraz ustawą o ochronie ludności i obronie cywilnej. Propozycję przepisów przygotowuje MSWiA. Michał Fedusio, Polskie Radio. Dodajmy, że podczas sierpniowych nawałnic zginęło 6 osób. Wiatr wyrządził też ogromne straty materialne. 11 osób oskarżonych w związku z aferą finansową na Pomorzu. Chodzi o spółkę Baltic Money i oszustwa na ponad 1 000 000 zł. Prokuratura i policjanci zakończyli śledztwo w tej sprawie i skierowali do sądu akt oskarżenia. Grzegorz Armatowski opowie, jak działali oszuści. Oszustw dokonywano pod pozorem prowadzonej działalności kredytowej, twierdzą policjanci. Umowy miały być tak skonstruowane, aby klienci nie mogli sprostać wymogom dotyczącym zabezpieczeń kredytowych. W związku z tym tracili opłaty wstępne za rozpatrzenie wniosku. Niektóre wynosiły nawet do 2000 zł. Śledztwo w tej sprawie ruszyło 3 lata temu. Przesłuchania ponad 1000 pokrzywdzonych osób, świadków, zabezpieczona w śledztwie dokumentacja pozwoliły na przedstawienie zarzutów 11 podejrzanym. Na ławie oskarżonych zasiądą prezes zarządu Baltic Money, udziałowiec spółki, księgowy oraz pracownicy poszczególnych oddziałów terenowych. Grupa ma na koncie łącznie ponad 400 zarzutów. Głównie to oszustwa, wyłudzenia, poświadczenie nieprawdy oraz ukrywanie dokumentów dotyczących klientów spółki. Dodajmy, że oskarżonym grozi do 15 lat więzienia. Kamery w mundurach stołecznych policjantów pojawią się jeszcze przed końcem roku. Właśnie ogłoszono przetarg na takie urządzenia. Kamery będą automatycznie rejestrowały interwencje, wyjaśnia rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. To z jednej strony materiał szkoleniowy dla policjantów, którzy szkolą się, aby mogli zobaczyć, jak wzorcowo wyglądają przeprowadzone interwencje, czy w przypadku, gdy są jakieś wątpliwości co do sposobu, taktyki, techniki przeprowadzenia takiej interwencji, aby mogli uczyć się na popełnionych błędach. No i oczywiście też materiał dowodowy dla prokuratury, sądu, który będzie można wykorzystać w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych, czy też skargowych. A tego typu sprzęt używany jest przez policjantów w wielu krajach. W Polsce to na razie pilotaż kamery. Kamery na mundurach mają mieć m.in. funkcjonariusze drogówki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc pochmurna z rozpogodzeniami i bez opadów. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni, nad ranem lokalnie możliwe mgły. W ciągu dnia pogodnie, choć na północy miejscami będzie się chmurzyć. Na północy też 15 stopni Celsjusza, a w pozostałych częściach Polski od 20 do 23. Trójka. Program trzeci. zaraz wracam. Ring, I knew I'd rather my body go to the end down. Dobry wieczór Państwu, Artur Orzech przy mikrofonie, to jest Zaraz Wracam, program trzeci Polskiego Radia, a pierwsza pani, która rozpoczęła nasze dzisiejsze nocne spotkanie, to oczywiście Charlotte Gainsbourg z płytą Charlotte Wraca, to pierwsza z dzisiejszych artystek, które wracają z nową twórczością. Płyta 17 listopada, wcześniej poznaliśmy tę piosenkę. Taki tytuł nosi ta kompozycja, a także cała płyta, nowa płyta Charlotte Gainsbourg, która ukaże się 17 listopada. Teraz Morrissey, nowy singiel z płyty, która ukaże się 27 października, ale to nie jedyny pretekst, by zaprezentować ponownie piosenkę Spend the Day in Bed. Because the news

come at last. But a strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight, because I wanna see people and I wanna see love. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one room at all. I haven't got one. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way. Taka była pierwsza wersja tej piosenki. Take One. Pierwsze studyjne podejście do There is a Light That Never Goes Out. The Queen is Dead. Specjalna reedycja i tutaj muszę się wycofać i bardzo Państwa przeprosić za to, że być może wprowadziłem w błąd, bo powiedziałem, że 3 dni po ukazaniu się płyty, nowej solowej płyty Morrisseya, będzie reedycja The Queen is Dead. Tymczasem jest zupełnie inaczej. To 7 dni przed Morrisseyem, czyli za 2 dni ukaże się właśnie ta reedycja The Smiths, The Queen is Dead. Teraz formacja, która się schodziła, rozchodziła w czasie, gdy nie byli ze sobą, wydawali solowe projekty, potem gdy już byli ze sobą, też mieli taki czas, że nie chcieli się spotkać, no ale dobra informacja jest taka, że na wiosnę w 2018 roku, czyli w przyszłym, formacja Embrace wyda płytę Love is a Basic Need. I to jest pierwsza piosenka z tej przyszłorocznej płyty. I've got a twist for our life story, end it with a high-speed chase. As the buildings crash before me, battered by your tidal waves, and all along our luck was frozen, secret stole the chance we had. All our lies are interwoven. Keep them whole or watch your back. For the finish line is out there waiting on the other side. Is this a finish line that I've been waiting for all my life? as you run and duck for cover. I'm just gonna raise the stakes. You look like the last of summer. I know winter's on its way. And all along our luck was frozen. Secrets stole the chance we had. All our lies are interwoven. Keep them whole. I'll watch your back. The finish line is out there. Embrace z nowej płyty, która ukaże się wczesną wiosną przyszłego roku. A teraz duet Zoology, amerykański duet, który pierwszy raz u nas i to będzie także epka, krótka płyta, która ukaże się 19 stycznia przyszłego roku. Zoology. Zoology z płyty przyszłorocznej 19 stycznia. No tak to się ułożyło, że Embrace w marcu, Zoology w styczniu, a producent, kompozytor Nilo wyda płytę Shapeshifter w lutym. 1 lutego dokładnie rzecz ujmując i to także jest zwiastun tego albumu. We've been together for a long time. Over the years you've been putting in work. I think about how long we gonna last, I don't know. For the moment I'm thinking forever. I never met anyone like you, yeah, yeah. So I'll take my time to explore you, yeah. Cause after tonight I wanna be a piece of your mind that you can play over. So if you don't mind if I'm talking like this, and if you wanna stay with me in this magic, let me hear you say, yeah, baby. Let me hear you say, yeah, baby. And if you wanna block out the rest of the world, focus on me just being your girl. Let me hear you say, yeah, baby. Let me hear you say, say so I'll keep it all to myself. Cause if the ladies knew all of the things that you could do, there'd be a line out the door. No one needs to know that. To you there's many levels, I see myself on each one, pushing me all the way up, taking me places I've never begun to see. Angela Muezi gościnnie na płycie Nilo, na albumie Shave Shifter, który w lutym przyszłego roku. I jeszcze jedna pierwsza wizyta w Zaraz Wracam, bo kolektyw Werewolf Disk Drive pojawia się u nas po raz pierwszy. Ta płyta w dniu ukazania się płyty Morrisseya, czyli 27 października, już za chwileczkę. Werewolf Disk Drive, tam są trzy utwory, z których ten jeden uznałem za dosyć dobry. I like the noise from buzzers that ring. I like the noise from the fire pistons, and even the noise from mouth seeding. Maybe there's room for more pink and white noise. Megaphone nails and hips like the noise. No, no, just let it ring until it goes in machines. Reset the different phases of the Viper alarm, please. Ew, ew, ew, ew, ew, ew, ew, ew, ew. In skies, I like eruptions and make new islands. I like the noise from amplifiers. Your MP3 sound like the Cylons. Maybe there's room for static television, experimental fusion, and atoms in fission. No, no, just let it ring until it goes to machines. Make sure you make the bell on your bicycle ring. Cling, cling, clang. Clang, cling, cling. Cling, clang, clang. Beepers. Keep beeping and beeping. Beepers and beepers. Keep beeping and beeping. Disk Drive, nazwa zaczerpnięta ponoć od nazwy sklepu z nagraniami muzycznymi. Teraz będziemy wspominać, dawno nie było naszej ukochanej dziewczyny, jednej z kilku, Lemolo. Never.

Can you feel me? Hey, can you feel me? Hey, can you feel me? So baby, can you feel me? Baby, oh, oh, no, no, no. Z pewnością bezbłędnie wychwycili Państwo, że to oczywiście jest Snarky Puppy z płyty Family Dinner. Powoli czas się rozstać. Ja tylko przypomnę dwie, moim zdaniem, istotne informacje, że reedycja płyty The Queen Is Dead, trzypłytowe wydawnictwo, 30 parę utworów w różnych wersjach, a to w wersjach demo, a to koncertowych, a to w różnych podejściach do nagrania The Smiths, ukaże się 20 października, czyli za dwa dni, a 7 dni później nowy studyjny album Morrissey'a Low in High School. Przypomnę, że w kwestiach pytań proszę pisać. Skrzynka działa 24 godziny na dobę. artur.orzech@polskieradio.pl. Czekam na listy i z pewnością na każde pytanie odpowiem. A na zakończenie dzisiaj to także będzie wspomnienie Bob Moses z płyty Days Gone By z 2015 roku. To było Zaraz Wracam w programie trzecim. Ja nazywam się Artur Orzech. Spokojnej nocy. Trójka.